mikrofon, kamera, radiowe studio, scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce. Startujemy w lipcu warsztatami Wakacje z czwórką, czyli podcasty, rolki i radio bez tajemnic. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl/wakacje2024. Pani dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Suplement diety Probios Limit. Kapsułki Probios Limit zawierają wyciąg z owocu opuncji fikowej, który wspomaga kontrolę apetytu i redukcję masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk w celu uzupełnienia mikrobiomu jelit. Czyli Probios Limit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Jak wyprzedaż, to w euro. Emocje rosną, piłka w grze i mamy to! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Kulec Samsung. 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4199. Teraz za 3999 zł. I do października nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0% do 16 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 6 lipca. Minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. O zbliżającym się szczycie NATO i przyszłości Ukrainy w sojuszu rozmawiali goście śniadania w Trójce. Polscy turyści ewakuowani ze szczytu Gerlacha w Słowackich Tatrach, wyczerpanych i wychłodzonych ratownicy zabrali na pokład śmigłowca. Joe Biden zapewnia, że jest zdolny pokonać Donalda Trumpa. Słabą dyspozycję podczas debaty tłumaczy przemęczeniem. We wtorek w Waszyngtonie szczyt NATO. Jednym z głównych tematów będzie sprawa przyjęcia Ukrainy do sojuszu i o tym rozmawiali goście śniadania w Trójce. Zapowiedź przyjęcia Ukrainy wcale nie oznacza, że stanie się to następnego dnia, mówiła Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej. To jest długotrwały proces i zarówno mówimy tu o członkostwie w NATO, jak i o członkostwie w Unii Europejskiej. W interesie Polski leży sytuacja, w której wszystkie siły, wszystkie oczy mogą fokusować się na Ukrainę. Krzysztof Szczucki z Prawa i Sprawiedliwości podkreślał, że bez względu na to, kto zostanie nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych, to państwa europejskie powinny bardziej angażować się w rozwój potencjału obronnego NATO. Myślę raczej, że nie Stany i nie ten Donald Trump, tylko raczej Olaf Scholz, Macron i kilka innych osób. Do nich należy tutaj kierować pretensje, żale i oczekiwanie wzięcia się do pracy. Deklaracje w sprawie Ukrainy są dodatkowo istotne ze względu na sytuację związaną z wyborami w Stanach Zjednoczonych, najważniejszym kraju członkowskim, podkreślała Magdalena Biejat z Lewicy. Dlatego tak ważne jest przede wszystkim właśnie to, żeby przed wyborami w Stanach doprowadzić do tego, żeby pewne zobowiązania zostały zawarte. Poszczególne kraje wchodzące w skład sojuszu rzeczywiście zagwarantowały większe wsparcie dla Ukrainy. Prezydent już dawno apelował o integrację Ukrainy z Paktem Północnoatlantyckim, dodał Łukasz Rzepecki z Kancelarii Prezydenta. Ja pragnę przypomnieć, że pan prezydent Andrzej Duda był pierwszym z przywódców światowych, który mówił bardzo otwarcie i zapraszał Ukrainę do Unii Europejskiej, Ukrainę do NATO. Polskę na szczycie będą reprezentować prezydent Andrzej Duda oraz ministrowie obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i spraw zagranicznych Radosław Sikorski. W południu niemal w całym kraju zaczną obowiązywać ostrzeżenia przed upałem. Lokalnie temperatura może wzrastać do 32 stopni. Jak mówi synoptyk Emilia Szewczak, chłodniej będzie jedynie na północy. Ponownie powrócą do Polski upały z temperaturą maksymalną powyżej 30 stopni na przeważającym obszarze kraju. Chłodniejsza pozostanie północ naszego kraju, gdzie maksymalnie temperatura będzie do około 27-29 stopni. Dla wschodnich regionów zostały wydane ostrzeżenia wyższego, drugiego stopnia przed upałem. Troje polskich wspinaczy utknęło na Gerlachu. Dwie kobiety i mężczyzna ewakuowali na pokładzie śmigłowca podczas wieczornej akcji słowaccy ratownicy. Grupa Polaków próbowała wejść na szczyt tak zwaną drogą Tatarki. Około 150 metrów poniżej przełęczy Tetmajera zastał ich zmrok. Wyczerpani i wychłodzeni postanowili wezwać ratowników. Ci zabrali wspinaczy na pokład śmigłowca. Dwie osoby zostały przetransportowane w rejon hotelu Śląski Dom w Dolinie Wielickiej, a trzecia do Starego Smokowca. Następnie wszyscy trafili do siedziby Chorskiej Zachrannej Służby w Starym Smokowcu, gdzie mogli się zregenerować. Nikt ze wspinaczy nie miał obrażeń. Jeszcze przed zakończeniem akcji na Gerlach

Perspi Block Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspi Block Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspi Block Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po godzinie 10. Swoją drogą. Summer's Coming Bay pod brytyjskiego zespołu Cousin Kula na początek naszego dzisiejszego spotkania. I zwykle o tej porze wita głos Martyny Matwiejuk, która dzisiaj beztrosko łapi chwilę na tegorocznej edycji Openera. Ją pozdrawiamy ze studia Trójki, a my dzisiaj, korzystając z przepięknej pogody za oknem, przeniesiemy się na południe Polski, gdzie w ten weekend równie dzieją się bardzo ciekawe rzeczy, ale żeby zachować równowagę, trochę się też ponudzimy. Pierwsza godzina audycji swoją drogą tradycyjnie już muzyczna. Skoro pojawił się Open Air, to nie mogło zabraknąć albumu Lata. Audycję realizuje Anna Regulska, audycję wydaje Michalina Binko, a ja nazywam się Gosia Jakubowska i razem jesteśmy do godziny 13. Always on my mind. Every day, every night, your star burns so bright. Wanted to push you away. I was scared sometimes. You had a power like a lightning strike. When I'm on stage, sometimes I lie. Say that I love singing these songs you left behind. And I know you always said it's okay to cry. So I know I can cry, I can cry, so I cry. Focus, your words brutal. always on my mind. Every day, every night, you're still been so bright. Why did I put you away? I was scared sometimes. You had a power like a lightning strike. When I was day, sometimes I lie. Say that I love singing these songs you left behind. And I know your answer. It's okay to cry. So I know I can cry. Fractured, got a phone call after Christmas. Didn't know how I should act. I watched you dance online. Your sounds, your words live on endless. When I make songs, I remember things you said. Just make it faster with you. Wydawnictwo Brat robi furorę na całym świecie, także w internecie. Już album Charlie XCX został okrzyknięty albumem tegorocznego lata i utwór So I przed chwilą pojawił się na antenie Trójki. Utwór ten jest hołdem, który składa Charlie X zmarłej wcześnie artystce Sophie. Można powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju nawet cover, chyba tak. Charlie XCX wystąpi już dzisiaj na jednej ze scen Openera. Proszę śmiało pisać na adres gosia.jakubowska@polskieradio.pl, w jakich okolicznościach państwo słuchają dzisiaj Trójki. A przed nami Glass Beams, no bo skoro o festiwalach mowa i ten temat festiwali jeszcze dzisiaj w audycji swoją drogą się niejednokrotnie będzie pojawiał, no to Glass Beams Trio usłyszymy już niebawem w Dolinie Trzech Stawów w ramach festiwalu OFF w Katowicach. Mahal teraz na antenie Trójki. Na fali ostatnich dni pomyślałam sobie, że dzisiejszą audycję uszyję z utworów, które idealnie sprawdzą się na taką weekendową sielankę i odpoczynek. W końcu mamy sobotę, za oknem piękna pogoda. Trzeba z niej korzystać oczywiście, ale proszę nie mieć wyrzutów, jeżeli będziemy siedzieć na kanapie przez cały dzień i się tylko leniwie przeciągać. Od tego również jest weekend, ale być może część z Państwa w pracy. Proszę śmiało pisać, w jakich okolicznościach Państwo słuchacie Trójki. gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Warpaint przed chwilą na antenie Trójki, ale chyba tego utworu nie trzeba przedstawiać. Jest to jedna z propozycji do listy przybojów pierwszej Trójki. Ja zachęcam do tego, żeby mimo, że jesteśmy po piątku i po kolejnym notowaniu, to żeby już teraz łapać za swoje smartfony, czy usiąść do komputera i zagłosować, wybrać te 10 utworów, które być może pojawią się w top 5 na kolejnym notowaniu listy przebojów pierwsza Trójka. Wspomniałam o tej nudzie i o tym leniwym leżeniu, spędzaniu czasu w domu. No, między innymi album For In od artysty Helado Negro. Można powiedzieć, że został stworzony w pandemii, więc jest pandemicznym albumem, ale opowiada właśnie o tym, jak odkrywać swoją domową przestrzeń na nowo. I my dzisiaj w audycji Swoją Drogą na pewno jeszcze o tym powiemy. to really know you now. Now that you've seen these trees, who would even know what to say? Even if you feel free, my mind's made up. There's no looking back now. And now your mind's made up. Lifetime. Once more, run with me till we have it all. I'm falling into you. I'm falling into for sure. Run with me till we have it all. I'm falling into you. Planning my escape from all those places. Trading all my doubts for a brand new ride. I'm gonna let it flow and leave no sign, no traces. There's a place where the lovers hide. Hope into now you got me. Hey, one small run with me too. Jeszcze przez chwilę pozostaliśmy w 2021 roku, kiedy to Brodka wydała album Brud. Muszę przyznać, że to jedno z lepszych wydawnictw Brodki, przynajmniej według mnie. Wydawnictwo, do którego chyba najczęściej powracam. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie w przypadku najnowszego wydawnictwa, które ma ukazać się 26 lipca z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, bo zapowiada się ta płyta naprawdę intrygująco. O niej niejednokrotnie już wspominaliśmy na antenie Trójki. Mówiłam o propozycji do listy przebojów tej zagranicznej, no to czas na polską. Chociaż po polsku tekst nie jest. You're Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Metronomii Big Pig w utworze 405, przed chwilą w Trójce. Utwór, który zdecydowanie idealnie pasuje na te beztroskie weekendy, które z tego, co widzę i słyszę od Państwa, spędzają Państwo na różne sposoby. Jeden z naszych słuchaczy, pan Łukasz, mówi, że chętnie by posłuchał Trójki w domu pod klimatyzatorem w ten upalny dzień, ale słucham jej w aucie, gdyż jadę na absolutorium córki. Dużo powodzenia i świetnych pomysłów w życiu dla wszystkich, a absolwentów. Myślę, że o tych pomysłach jeszcze świetnych dzisiaj w audycji Swoją Drogą na pewno powiemy, ale pani Marlena na przykład mówi, że słucha Trójki w bardzo długiej podróży. Ponad 6 tysięcy kilometrów za nami, a jeszcze 1000 do domu, do Beskida Niskiego. Dobrze, że jesteś, Trójko. Trochę nam internet szwankuje, więc są przerwy na łączach, ale graj tak pięknie jak najdłużej. No to w takim razie gramy. Natalia Przybysz i utwór Tam. Tam od Natalii Przybysz jest pięknymi opowieściami nie tylko o podróżach dalekich, ale także w głąb siebie. Ja zachęcam do tego, żeby sięgnąć w szczególności latem, kiedy jesteśmy nad morzem albo w różnych innych zakątkach świata, po to wydawnictwo, bo naprawdę mnóstwo różnych ciekawych, pięknych historii Natalia Przybysz nam na tej płycie opowiada. A my już za parę minut wybierzemy się na południe Polski, bo tam po raz pierwszy odbywa się Avant Art Festival w Wałbrzychu, edycja letnia, i o tym wydarzeniu więcej za chwilę, a już teraz przygrywa nam Dawid Podsiadło i utwór Focus. You focus on the words I said, burning me up. Then you burn. telling me it's over, that I wouldn't mind again. Then you're burning me up like I need a book, and it's all over again like I knew it would. I never loved nobody. Dawid Podsiadło jest po stadionowej trasie koncertowej. Jak wrażenia? Kto miał szansę być? W tej nie tylko tej sprawie polecam swój adres mailowy gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Pierwsza godzina audycji swoją drogą minęła w okamgnieniu. Już za chwilę serwis informacyjny, a my słyszymy się parę minut po godzinie 11. Crazy life. That's why this is so sad.